Seni coşkun suların koynuna mehtap alamaz. Seni coşkun suların koynuna mehtap alamaz. Bana yaklaş deli gönlüm, yine sensiz olamaz. Bana yaklaş deli gönlüm, yine sensiz olamaz. Yüreğim her seferinde daha sevdalı bu yaz. Yüreğim her seferinde daha sevdalı bu yaz. Ne çıkar saçlarının kırları, artmışsa biraz. Ne çıkar saçlarının kırları, artmışsa biraz.